Pista 12. Capitolul 2. Nesfârșitele șiruri de ambarcații erau la mai puțin de o milă de plajele Omaha și Utah. Pentru cei 3.000 de americani care constituiau primul val de asalt, ora H trebuia să sune peste 15 minute. Scumotul era asurzitor în timp ce bărcile înaintau spre țărm, lăsând în urma lor o lungă dâră albă. În ambarcațiile săltate de valuri, oamenii trebuiau să urle ca să se facă auziți în huruitul motoarelor. Deasupra capetelor lor, ca o monstruoasă umbrelă de oțel, proiectilele se încrucișau necontenit. De pe coastă se rostogolea către ei bubuitul covorului de bombe. Și, lucru straniu, tunurile din zidul Atlanticului rămâneau mute. Oamenii văzură apărând în fața lor linia coastei și tăcerea aceasta a inamicului îi nedumerea. Te pomenești, își spuneau unii, că debarcarea va fi totuși ușoară. Marile rampe dreptunghiulare ale navelor de asalt se izbeau de fiecare val și o apă rece, verde și brăzdată de spumă, cădea ca o aversă peste soldați. Nu erau eroi în acele ambarcații, ci doar oameni înghețați, nenorociți și înfricoșați, înghesuiți, împovărați de echipament și atât de chinuiți de răul de mare, încât nu mai puteau decât vomita unul peste altul. Kenneth Crawford, de la Newsweek, în primul val cu destinația plaja Utah, văzu un tânăr soldat din divizia 4, acoperit de propria sa vărsătură, scuturând din cap cu scârbă și murmurând doborât de propria lui mizerie. Tipul ăsta, Higgins, nu are deloc de ce să fie mândru că a inventat blestemata asta de barcă. Unii nu mai aveau timp să se gândească la necazurile lor. Erau mult prea ocupați să scoată apa din bărci spre a-și salva viața. Aproape din clipa în care părăsiseră navele de transport, multe bărci începuseră să ia apă. La început, oamenii nu s-au sinchisit cine știe ce de apa care clipocea la picioarele lor. Era un neajuns în plus pe care trebuiau să-l suporte. Locotenentul George Kirchner, de la Ranger, văzu că nivelul apei creștea încetul cu încetul în barca sa și se întreba dacă e ceva serios. I se spusese de nenumărate ori că elcaurile nu se puteau scufunda. Dar deodată, la radio, oamenii lui Kirchner auziră un strigă de ajutor. Aici, LK-860! LK-860! Ne scufundăm! Ne scufundăm! Apoi o ultimă exclamație. Dumnezeule, ne-am scufundat! Imediat, Kirchner și soldații săi se apucară ca niște turbați să scoată apa din barcă. Chiar în spatele bărcii lui Kirchner, sergentul Regis McCloskey, tot de la Rangeri, avea și el necazurile lui. El și cu oamenii lui scoteau apa de peste o oră. Ambarcația lor transporta muniții pentru atacul de la Pont de Oak și toate ranițele rangerilor. Barca se umplea atât de repede, încât McCloskey era sigur că se va scufunda. Singura speranță era să caute să o ușureze. Ordonă oamenilor să arunce peste bord tot ce nu era indispensabil. Rațiile de alimente, hainele de schimb și ranițele fură zvârlite în mare. Într-unul din saci erau 1200 de dolari pe care soldatul Choc, Vela, îi câștigase la zaruri. În altul, proteza dentară a sergentului șef Charles Frederick. Șlepurile de debarcare începură să se scufunde atât în sectorul Omaha, cât și în sectorul Utah, 10 în largul plajei Omaha și 7 în largul plajei Utah. Unii oameni au fost pescuiți de bărcile de salvare care îi urmau, alții au trebuit să înoate ore întregi până să fie salvați. Iar alții, ale căror strigăte și chemări de ajutor nu au fost auzite de nimeni, îngreuiați de echipament și de muniție, s-au înnecat în apropierea coastelor, fără să fi tras măcar un singur foc de armă. Într-o clipă, războiul devenise ceva care îi privea personal pe fiecare din combatanți. Trupele înaintând spre plaja Utah, văzură cum o ambarcație pilot care conducea unul din valurile de asalt se ridică brusc în aer, făcând explozie. Câteva secunde mai târziu, apărură în apă supraviețuitorii care se agățară de epavă, încercând să se salveze. Dar o a doua explozie urma aproape imediat. Echipajul unui șlep care încerca să lanseze 4 din cele 32 de tancuri amfibii, destinate plajei Utah, lăsase rampa drept pe o mină marină. Partea din fața ambarcației sări în aer și sergentul Oris Johnson de pe un LCT, din apropiere, văzu îngrozit cum un tank, fu aruncat la peste 30 de metri înălțime, se dădu peste cap și, căzând înapoi în apă, dispăru. Johnson află mai târziu că printre numeroșii morți fusese și prietenul său, Don Neal. Zeci de soldați care se îndreptau spre plaja Utah, văzură cadavrele, auziră strigătele și chemările celor ce se înnecau. Locotenentul Francis Riley, din paza de coastă, își mai aduce și acum aminte de ele. Acest ofițer de 24 de ani, care comanda un LCI, nu putu decât să asculte strigătele desperate de ajutor ale soldaților și marinarilor răniți sau loviți, care ne implorau să-i scoatem din apă. Dar Riley avea ordin să-și debarce oamenii la ora fixată, fără a ține seama de răniți. Încercând să-și astupe urechile ca să nu-i mai audă, Riley ordonă echipajului său să o ia înainte. Nu putea să facă nimic. Valurile de asalt înaintau grăbite. Într-o barcă care îl transporta pe locotenent colonelului James Bett și soldați din regimentul 8 infanterie din divizia 4, croindu-și drum printre leșurile care pluteau, Bate auzi pe unul din oamenii săi cu fața ca de ceară spunând: "Ai dracului norocoș, nu mai suferă de rău de mare." vederea cadavrelor plutind pe apă, oboseala lungită a versării după debarcarea de pe navele de transport și acum apropierea amenințătoare a nisipurilor întinse și a dunelor de pe plaja Utah, treziră oamenii din letargie. Caporalul Lee Cashin, care tocmai împlinise 20 de ani, se porni deodată să înjure de toți sfinții pe Hitler și Mussolini, care ne-au vărât în balamucul ăsta. Violența sa îi surprinse pe camarazi. Nimeni nu l-a auzit vreodată pe Cashin înjurând. În multe bărci, soldații, cuprinși de nervozitate, își verificau mereu armele. Oamenii deveniseră atât de posesivi în privința muniției, încât colonelului Caffey îi făcu neputință să convingă pe vreunul să-i cedeze un încărcător pentru arma lui. Caffey, care nu trebuia să debace decât la ora 9 dimineața, se purișoase pe bordul unei embarcații a regimentului 8 infanterie, cu gândul să ajungă din urmă vechea sa brigadă 1 de geniu. Nu avea niciun fel de echipament și cu toate că toți oamenii din barcă erau supraîncărcați de muniție, se cramponau de ele ca niște desperați. Caffey reuși până la urmă să-și încarce pușca, obținând câte un clonț de la fiecare din cei 8 soldați. În apele din largul plajei Omaha se întâmplase o catastrofă. Aproape jumătate din tancurile amfibii, destinate să susțină trupele de asalt, se scufundaseră. Planul prevedea ca 64 din aceste tancuri să fie lansate pe apă la 2-3 mile în larg pentru a ajunge la țărm prin propriile lor mijloace. 32 erau afectate sectorului diviziei 1, Easy Red, Fox Green și Fox Red. Șlepurile care le transportau ajunseră pe poziții, rampele fură lăsate și 29 de tancuri fură lansate în mijlocul valurilor. Traniile vehicule amfibii, susținute de niște mari fuste de pânză impermeabilă, ca niște baloane umflate cu aer, începură să dea piept cu valurile înaintând către țărm. Apoi, catastrofa se abătu asupra batalionului 741 de tancuri. Sub presiunea violentă a vântului, fustele pneumatice fură sfâșiate, suporturile se rupseră, motoarele fură inundate și unul câte unul, 27 de tancuri se duseră la fund. Oamenii se cățărară prin turelă, își umflară colacii de salvare și se aruncară în apă. Unii dintre ei reușiră să lanseze bărcile pneumatice, alții se scufundară în coșciugele lor de oțel. Două tancuri, rău avariate și cufundate adânc în apă, își continuau totuși drumul către țărm. Echipajele altor trei avură norocul să se afle pe un șlep a cărui rampă se blocase. Ele au debarcat mai târziu. Celelalte 32, destinate sectorului diviziei 29, au fost salvate. Ofițerii care comandau șlepurile ce le transportau, îngroziți de dezastrul la care asistaseră, avură înțelepciunea să le debarce direct pe plajă. Dar pierderea acestor tancuri ale diviziei 1 avea să însemne în următoarele minute sute de morți și răniți. La 2000 în larg, trupele de asalt începură să vadă oameni vii și morți flutind pe apă. Morții se legănau domol în voia valurilor, purtați de mare către coastă, de parcă ar fi fost hotărât să nu se despartă de camaraților americani. Cei vii, aruncați de talazuri când în sus, când în jos, implorau cu desperare un ajutor pe care cei din bărcile de asalt nu li-l puteau da. Sergentul Regis McCloskey, a cărui embarcație încărcată cu muniții era acum din nou în afară de pericol, a văzut oamenii în apă strigând, cerând ajutor, implorându-ne să ne oprim, dar noi nu puteam face nimic. Nimic pentru nimeni. McCloskey, scrâșnit din dinți, se uită în altă parte când barca s-a trecut pe lângă acești nenorociți și, câteva secunde mai târziu, vomită peste bord. Capitanul Robert Cunningham și oamenii săi văzură de asemenea supraviețuitori care se zbăteau. Marinarii din echipaj traseră instinctiv barca spre ei. O vedetă rapidă le tăie drumul ordonându-le prin megafon. Nu sunteți barcă de salvare! Înaintați spre țărm! Într-o altă embarcație din apropiere, sergentul Noel Dobb, de la un batalion de pompieri, recita rugăciunea de pocăință. Muzica marțială și ucigătoare a bombardamentului părea să crească și să se amplifice pe măsură ce lungile șiruri sinuoase de embarcații se apropiau de plaja Omaha. Navele de debarcare, oprite cam la 1000 de metri de țărm, începură și ele să tragă. Apoi mii de rachete strălucitoare trecură șuierând pe deasupra capetelor oamenilor. Acestora li se părea de neconceput ca cineva să mai poată supraviețui formidabilului potop de foc ce se abătea asupra pozițiilor germane. Plaja era învăluită în ceață și panașuri de fum se ridicau lenești din focurile de ierburi de pe dune. Totuși, tunurile germanilor continuau să tacă. Bărcile se pregăteau să acosteze. În valurile care se spărgeau de țărm și până sus pe plajă, oamenii zăreau acum jungla ucigătoare a obstacolelor de beton și oțel. Erau înfipte peste tot, înfășurate în sârmă ghimpată și acoperite de mine, amenințătoare, înspăimântătoare, așa cum și le închipuiseră. Dincolo de aceste obstacole, plaja era pustie. Nimeni și nimic nu se mișca. Embarcațiile se apropiau tot mai mult, 500 de metri, 400 de metri și niciun foc inamic. Purtate de talazuri înalte de peste un metru, bărcile de asalt țâșneau înainte. Acum, bombardamentul masiv se deplasă către obiective mai îndepărtate din interior. Primele embarcații nu mai erau decât la 400 de metri de țărm, când tunurile nemțești, acele tunuri despre care aproape nimeni nu mai credea că ar fi putut să reziste formidabilului bombardament aliat de pe mare și din aer, deschiseră focul. În vacarmul infernal, un sunet s-a auzit mai apropiat și mai ucigător decât toate celelalte. Pârâiala groanțelor de mitralieră, care plesneau boturile de oțel, ca niște râturi de mistreț ale bărcilor. Artileria murgea. Minele aruncătoarelor cădeau ploaie. De-a lungul celor 6 kilometri ai plajei Omaha, tunurile germane împroșcau cu oțel flota de debarcare. Era ora H. Oamenii aceștia, epuizați, sfârșiți, pe care nimeni nu-i invidia, puseră în sfârșit piciorul pe plaja Omaha. În cinsta lor nu fluturau nici stindardele de bătălie, nu sunau nici trâmbițe sau trompete. Nu aveau de partea lor decât istoria. Aparținau regimentelor staționate în locuri ca Valley Forge, Stoney Creek, Antietam, Gettysburg, care luptaseră în Argonne. Traversaseră plajele Africii de Nord, ale Siciliei și Salernului. Acum mai aveau de trecut o plajă. Și pe aceasta aveau să o numească în curând Omaha cea sângeroasă. Focul cel mai intens venea de pe faleza și stâncile înalte de o parte și de alta a plajei în formă de semilună, în sectorul Dog Green al diviziei 29 la vest și în sectorul Fox Green al diviziei 1 la est. Germanii concentraseră acolo cele mai puternice mijloace de apărare spre a controla două din ieșirile principale de pe plajă, la Virville și spre Colville. Peste tot de-a lungul plajei, de cum acostaseră, oamenii fuseseră întâmpinați de un tir susținut. Cei de la Dog Green și de la Fox Green nu aveau nicio șansă de scăpare. Servanții tunurilor de pe faleze ținteau aproape direct asupra șlepurilor scuturate și măturate de valuri ce se îndreptau către aceste sectoare. Stângace și greoaie, ele aproape că stăteau pe loc în apă. Erau ținte ușor de nimerit. La bară, timonierii care se trudeau cu desperare să manevreze prin pădurea de obstacole minate, neascultătoarele lor embarcații, trebuiră să înfrunte focul inamic. Unele embarcații, incapabile să-și curească drum prin labirintul de obstacole, sub tirul distrugător de pe faleze, au trebuit să se retragă, rătăcind de-a lungul coastei, în căutarea unui loc de debarcare mai puțin apărat. Altele, încăpățânându-se să acosteze în sectoarele prevăzute, au fost bombardate atât de rău, încât oamenii săriră peste bord în apa adâncă, unde au fost de îndată mitraliați fără milă. Alte șlepuri săriră în aer de cum atinseră țărmul. Nava sublocotenentului Edward Gearing, cu 30 de soldați din diviția 29, se dezintegră într-o clipă la 300 de metri de la ieșirea din Virville spre Dog Green. Gearing și oamenii săi fură proiectați în mare. Lovit, pe jumătate înnecat, locotenentul de 19 ani ieși la suprafață la câțiva metri de locul unde se scufundase barca sa. Alți supraviețuitori începură să apară în jur. Nu mai aveau nici arme, nici căști, nici echipament. Timonierul dispăruse și, aproape de el, Gearing văzu pe unul din soldații săi zbătându-se sub greutatea unei stații de radio, prinse de spinare și urlând cât îl ținea gura. Pentru numele lui Dumnezeu, mă înnec! Nimeni nu putu să ajungă la timp la radiotelegrafist pentru a-i da ajutor. Dispăru sub ochii lor. Încercările prin care aveau să treacă Gearing și restul grupei sale erau abia la început. Abia după 3 ore au ajuns pe plajă. Acolo, Gearing a aflat că era singurul ofițer din toată compania care scăpase tafăr. Toți ceilalți muriseră sau fuseseră grav răniți. De-a lungul plajei Omaha, lăsarea rampelor păru să fie semnalul reînceperii și intensificării focului inamic. Din nou, tirul cel mai distrugător fu îndreptat asupra sectoarelor Dog Green și Fox Green. Șlepurile diviziei 29, ce soseau la Dog Green, eșoară pe bancuri de nisip. Rampele fură lăsate și oamenii trebuie să coboare în apa adâncă de 1 până la 2 metri. Nu aveau decât un gând. Să ajungă la țărm, să traverseze cele 200 de metri de nisip presărat cu obstacole, să se cațere apoi pentru a ajunge la adăpostul nesigur pe care îl constituia piciorul falezei. Împovărat însă de echipament, incapabil de a alerga prin apa adâncă, nu putându-se feri în niciun chip, fură prinși în focul încrucișat al mitralierelor și armelor ușoare. Vlăguiți de râul de mare, epuizați de lungile ore petrecute pe navele de transport și în ambarcațiile de asalt, soldații se luptau să scape cu viața în apa care uneori îi acoperea până peste cap. Soldatul David Silva văzu cum oamenii din fața lui fură uciși unul câte unul în timp ce coborau rampa. Când îi veni rândul, sări în apa care îi ajungea până la piept și, țintuit locului de echipamentul pe care îl căra, privi uluit cum de jur împrejurul lui, gloanțele plesneau suprafața apei. În câteva secunde, rafalele de mitralieră îi sfâșiară ranița și uniforma. Silva a avut impresia că servea drept țintă la un exercițiu de tragere. I se păru că îl vede pe mitraliorul neamț care trăgea în el, dar nu putu să riposteze. Pușca lui era plină de nisip. Silva se târâ prin apă, hotărât să ajungă la plaja care se întindea în fața lui. Reuși în sfârșit să ajungă la mal și alergă să se adăpostească la piciorul falezei, fără să-și dea seama că fusese rănit în spate și la piciorul drept. Pe toată lungimea țărmului, oamenii se prăbușeau. Unii erau uciși pe loc, alții strigau cu desperare după medici, în timp ce fluxul crescând îi acoperea fără gruțare. Capitanul Sherman Borog era printre morți. Prietenul său, capitanul Charles Cotton, îi văzu cadarul legănat pe valuri. Se întrebă dacă Borog apucase să răcite oamenilor săi execuția lui Don McGrew, așa cum proiectase. Iar când capitanul Carol Smith îl văzu la rândul său, nu se putu împiedica să reflecteze că Borog nu va mai suferi de migrenele sale chinuitoare. Fusese împușcat în cap. În cele câteva minute de măcel de la Dog Green, o întreagă companie fusese scoasă din luptă. Mai puțin de o treime din oameni supraviețuiseră marșului sângeros de la bărci până la țărm. Ofițerii fuseseră uciși, grav răniți sau dispăruseră, iar soldații fără arme, zdruncinați, s-adunaseră la picioarele falezei și se adăpostiseră acolo toată ziua. Altă companie din același sector suferise pierderi și mai mari. Compania C din batalionul 2 Rangeri primise ordinul să distrugă punctele fortificate inamice de la Pont de la Perse, ceva mai la vest de Virville. Rangerii debarcaseră cu primul val de asalt în două embarcații la Dog Green și fuseseră decimați. Șlepul din cap fusese aproape imediat scufundat de artileria germană și 12 oameni omorâți pe loc. De cum fusese lăsată rampa celei de-a doua embarcații, rangerii fură prinși sub un potop de rafale de mitralieră, care omorâră și răniră 15 oameni. Supraviețuitorii încercară să se refugieze la depozitul falezei, dar fură uciși unul câte unul. Fruntașul Nelson Noyes cocoșa sub greutatea unei bazoca, parcurs 100 de metri înainte de a trebui să se arunce la pământ. Câteva minute mai târziu, se ridică și fugi din nou. Când ajunse la adăpost, constată că fusese rănit la picior. Pe când stătea întins, Noyes văzu pe cei doi nemți care trăseseră, uitându-se în jos la el de la înălțimea falezei. Sprijinindu-se în coate, deschise focul asupra lor și ucise pe amândoi. Atunci când capitanul Ralph Goranson, comandantul companiei, ajunse la picioarele falezei, din efectivul său de 70 de oameni, nu mai rămăseseră decât 35. Dintre aceștia, până seara nu aveau să mai rămână decât 12. Pentru cei de pe plaja Omaha, nenorocirile se țineau lanț. Soldații descopereau acum că debarcaseră în alte sectoare. Unii se aflau la 3 km de zonele de debarcare prevăzute. Grupuri din divizia 29 erau amestecate cu oameni din divizia 1. Unități care trebuiau să acosteze la Easy Green și să-și croiască o ieșire către Le Moulin, constatară că se găseau la extremitatea istică a plajei, în infernul de la Fox Green. Aproape toate șlepurile acostaseră mai spre est față de punctele stabilite. Deriva unei vedete pilot, curentul puternic care trăgea de-a lungul coastei către est, ceața și fumul provocat de ierburile incendiate care ascundeau reperele, toate acestea contribuiseră la derutarea lor. Companii care fuseseră pregătite pentru a lua cu asalt poziții precise, nu ajunseră niciodată în apropierea lor. Mici grupuri se treziră țintuite locului din cauza focului inamic și izolate pe un teren imposibil de recunoscut, adesea fără ofițeri și fără mijloace de transmisiuni. Echipele speciale de artificieri din armata de uscat și marină, care aveau misiunea de a deschide culoare printre obstacolele minate, nu numai că erau dispersate, dar sosiseră și cu întârziere, pierzându-se astfel minute foarte prețioase. Oamenii dezorientați începură să lucreze la întâmplare, acolo unde se găseau, dar bătălia lor era dinainte pierdută. În cele câteva minute pe care le mai aveau la dispoziție, înainte de sosirea valului de trupe următor, nu au putut să degajeze decât 5 culoare și unul pe jumătate, în locul celor 16 prevăzute. Lucrau într-o grabă nebună, dar totul era împotriva lor. Infanteriștii se amestecară printre ei, alții se adăpostiră în dreptul obstacolelor pe care pionierii se pregăteau să le arunce în aer, iar șlepurile săltate de valuri erau cât place să-i strivească. Sergentul Burton Davis din batalionul 299 pionier de asalt văzu venind drept peste el, printre obstacole, o embarcație plină de oameni din divizia 1. Urmă o explozie formidabilă și barca sări în aer. I se păru lui Davis că toți cei dinăuntru fuseseră proiectați deodată în aer. Trupuri și membre disparate cădeau de jur împrejurul epavei în flăcări. Am văzut oamenii ca niște puncte negre încercând să noate prin păcura împrăștiată pe suprafața apei și pe când ne întrebam ce să facem ca să-i ajutăm, un trunchi fără cap zbură prin aer cam la 50 de picioare înălțime și căzu lângă noi cu un plescăit care se întorcea masele pe dos. Davis era convins că nimeni nu putuse supraviețui groasnice explozii și cu toate acestea, doi oameni scăpaseră cu viață. Au fost scoși din apă cu arsuri foarte grave, dar în viață. Dezastrul la care asistase Davis nu a fost cu nimic mai groasnic ca cel ce s-a bătut asupra eroicilor membri ai propriei sale unități, Brigada Specială de Geniu. Șlepurile care transportau explozivul lor fuseseră bombardate și epavele lor ardeau ca niște torțe la marginea plajei. Micile bărci pneumatice ale pionierilor, încărcate cu bombe de plastic, capse și amorse, au fost complet pulverizate de focul inamic. Văzându-i pe pionier lucrând printre obstacole, germanii își îndreptară în mod special atenția asupra lor. În timp ce echipele fixau explozivul, trăgătorii țintau minele agățate de obstacole. Alteori, păreau că așteaptă până când pionierii terminau operațiile preliminare distrugerii lungilor șiruri de arici și colți de oțel. Atunci, aruncau ei în aer obstacolele, deschizând focul cu aruncătoarele de mine, înainte ca echipele să se fi putut adăposti. Până la sfârșitul zilei, dintre acești oameni, nu avea să mai rămână decât jumătate. Sergentul Davis fusese și el lovit. La căderea nopții, el avea să se afle la bordul unui vas spital, rănit la un picior în drum spre Anglia. Era ora 7 dimineața. Al doilea val de asalt sosi în haosul de pe plaja Omaha. Alți oameni se bălăceau acum prin apă, sub focul dens al inamicului, încercând să ajungă la mal. Cimitirul de epave fumegânde sau în flăcări se mărea din ce în ce. Fiecare nou val de ambarcații își dădea tributul mareei crescânde și, peste tot de-a lungul plajei în formă de semilună, americani morți se împingeau ușor unul pe altul. Marea arunca la țărm sfărâmături și epave ale ambarcațiilor armate de invazie. Echipament greu și material de tot felul, des cu muniție, stații de radio sparte, telefoane de campanie, măști de gaze, unelte de săpa tranșee, gamele, căști de oțel și centuri de salvare erau semănate peste tot. Plaja era plină de suluri mari de sârmă și de funii, cutii de conserve, detectoare de mine și fel de fel de arme, de la puști sfărâmate până la bazoca scoase din uz. Epavele contorsionate ale ambarcațiilor străpungeau aici colo apa în pozițiile cele mai surprinzătoare. Tancuri în flăcări scuipau în aer mari trâmbe de fum negru. Printre obstacole, buldozere zăceau într-o vrână. Aproape de Easy Red, oamenii văzură o ghidară plutind la întâmplare printre vestigiile luptei. Mici insule de răniți împestrițau plaja. Trupele întregere observară că cei care erau în stare stăteau așezați foarte drept, ca și cum de aici înainte nu li s-ar mai fi putut întâmpla nimic rău. Erau liniștiți, indiferenți parcă la tot ce se petrecea în jurul lor. Sergentul Alfred Eigenberg, un sanitar afectat brigăzii 6 speciale de geniu, își amintește că fusese uimit de excesiva politețe a celor mai grav răniți. În primele momente după ce sosise pe plajă, Eigenberg găsi atâția răniți că nu știa de unde să înceapă și nici cu cine. La Dog Red, dădu peste un tânăr soldat așezat pe nisip cu piciorul despicat de la genunchi până la bazin atât de precis, de parcă l-ar fi tăiat un chirurg cu bisturiul. Rana era atât de profundă, încât Eigenberg văzu cum îi pulsa artera femurală. Soldatul suferise o comoție puternică. Îl informă calm pe Eigenberg. Mi-am luat pastilele de sulfamidă și am presărat pe rană tot praful de sulfamidă pe care l-aveam. O să mă fac bine, nu-i așa? Sanitarul de 19 ani nu știu prea bine ce să-i răspundă. Îi făcu o injecție de morfină și îi spuse: desigur că ai să te faci bine. Apoi, apropiind marginile tăieturii, făcu singurul lucru care îi veni în minte. Le prinse cu grijă, cu ace de siguranță. Pe plaja unde domnea haosul, confuzia și moartea, se revărsară acum oamenii celui de-al treilea val de asalt și se opriră. Câteva minute mai târziu sosi al patrulea val și se opri. Oamenii stăteau întinși umăr la umăr pe nisip, pe prundii și pe pământul argilos. Se ghemuiau în dreptul obstacolelor, se adăposteau printre trupurile celor morți. Țintuiți de focul inamic pe care îl crezuseră neutralizat, dezorientați de faptul că acostaseră în alte sectoare decât cele indicate, dezamăgiți de lipsa pâlnilor de bombe pe care nădăjdeau să le găsească după bombardamentul aerian și în care s-ar fi putut adăposti, înspăimântați de moartea și prăpădul care îi înconjurau, oamenii rămâneau încremeniți la marginea apei. Păreau prinși în ghearele unei stranii paralizii. Covârșiți de imensitatea distrugerilor, mulți dintre ei credeau că totul e pierdut. Sergentul William McClintock din batalionul 741 de tancuri dădu de un soldat care ședea la marginea apei fără să-i pese de rafalele de mitralieră care mușcau peste tot țărâna în jurul lui. Stătea acolo și arunca pietre în apă, plângând în tăcere, ca și cum i s-ar fi sfârșit inima. Această prostație nu avea să dureze mult. Înțelegând în sfârșit că a rămâne pe plajă însemna moarte sigură, unii oameni se ridicau și înaintau. La 15 km mai încolo, pe plaja Utah, soldații diviziei 4 năpădeau plaja și se năpustau spre interior. Acostase și al treilea val și aproape că nu exista o poziție inamică. Cădeau câteva obuze, pârâiau câteva rafale de mitralieră, focuri de armă pocneau aici și colo, dar nu era nici pe departe lupta înverșunată corp la corp la care se așteptaseră oamenii din divizia 4, enervați din cauza lungului cantonament. Pentru mulți dintre ei, debarcarea era ca un simplu exercițiu de rutină. Fruntașul Donald Jones, din al doilea val de asalt, avea impresia că nu era decât o manevră de debarcare ca atâtea altele. Alții erau chiar decepționați. Lungile luni de antrenament în Anglia, la Slapton Sands, fuseseră mult mai penibile. Soldatul Rayman avea senzația că fusese oarecum dus de nas, fiindcă, până la urmă, debarcarea nu reprezentase mare lucru. Chiar și obstacolele erau mai puțin redutabile decât se temuseră. Câteva conuri de beton, piramide și arici de oțel răspândite pe plajă. Puține din aceste obstacole erau minate și toate erau la suprafață, ceea ce le făcea ușor accesibile geniștilor. Echipele de artificieri se și apucaseră de lucru. Deschiseseră un culoar de 50 de metri de-a curmezișul obstacolelor, efectuară o spărtură în parapetul care mărgina plaja și sperau ca până într-o oră aceasta să fie complet curățată. Tancurile amfibii, grație cărora asaltul fusese încurunat de succes, stăteau înșirate de-a lungul a peste un kilometru și jumătate de plajă, cu fustele de pânză atârnând dezumflate în jurul lor. Sâșnind din apă împreună cu primele valuri de asalt, aduseseră un sprijin substanțial trupelor ce se năpustau pe plajă. Tancurile și bombardamentul premergător asaltului păreau să fi zdruncinat și demoralizat trupele germane care deținau pozițiile din spatele plajei. Cu toate acestea, și în această împrejurare au existat pierderi și neajunsuri. Fruntașul Rudolf Mosgo de-abia pusese piciorul pe plajă când zări primul cadavru. Un tank pusese izbit în plin și Mosgo găsi pe unul din echipaj care atârna înconvoiat deasupra turelei. Sublocotenentul Herbert Taylor, de la Brigada 1 Specială de Geniu, rămase înmărmurit văzând un om decapitat de o schijă de obuz la 20 de metri mai încolo. Iar soldatul Edward Wolf trecu prin fața unui american mort care stătea pe plajă proptit de un stâlp ca și când ar fi dormit. Părea atât de natural și de liniștit că Wolf se simți îndemnat să se ducă și să-l scuture ca să-l trezească. Generalul de brigadă Theodore Roosevelt mergea în sus și în jos pe plajă, masându-și din când în când umărul artritic. Cu toate că avea 57 de ani, era singurul general care debarcase cu primul val, el insistase mult ca să-i se încredințeze această misiune. Prima sa cerere fusese respinsă, dar Roosevelt prezentase la lui țara o a doua. Într-o notă scrisă de mână și adresată generalului major Raymond Burton, comandantul diviziei 4, Roosevelt își pledase cauza spunând că băieții se vor simți încurajați știind că sunt alături de ei. Barton cedase cu greu, ca după aceea să regrete hotărârea sa. Când mi-am luat rămas bun de la Ted, în Anglia, își amintește el, credeam că nu o să-l mai văd niciodată viu. Dar încăpățânatul Roosevelt era mai mult decât viu. Sergentul Harry Brown, de la regimentul 8 infanterie, îl văzu cu un baston într-o mână, cu o hartă într-alta, umblând încoace și încolo ca și când ar fi fost în căutarea unui teren de vânzare. Din când în când, câte un obuz exploda pe plajă, aruncând în aer jerbe de nisip. Acest lucru părea să-l plictisească pe Roosevelt, care se scutura cu un gest de nerăbdare. Pe când șlepurile celui de-al treilea vara acostau și oamenii își cureau cu greu drum prin apă, se auzi deodată bubuitul unui tun german de 88 și obuzele explodară în mijlocul trupelor. Căldură vreo 12 oameni. Câteva secunde mai târziu, o siluetă singuratică apăru prin fumul exploziei, cu fața negrită, fără cască și fără echipament. Omul înaintea cu privirea fixă. Suferise o comoție. Strigând după un sanitar, Roosevelt se repezi să-l sprijine pe soldat. Îl luă de umeri și îi spuse cu blândețe: băiete, cred că o să te trimitem înapoi în Anglia la bordul unui vas. Pentru moment, doar Roosevelt și câțiva din ofițerii se știau că debarcarea de la Utah nu avusese loc la punctul prevăzut. Fusese o eroare fericită. Bateriile grele, care ar fi putut decima trupele, rămăsese rămute de-a lungul sectorului unde ar fi trebuit să aibă loc atacul. Eroarea se datora mai multor cauze. Derutată de fumul bombardamentului naval, care masca reperele, trasă de un curent puternic paralel cu coasta, o singură vedetă pilot călăuzise șlepurile primului val către un loc situat la aproape 2 km de plaja desemnată. În loc de a invada porțiunea de plajă din fața ieșirilor 3 și 4, două din cele 5 șosele de importanță vitală către care se îndrepta divizia 101 aeroportată, întregul cap de pod se deplasase cu aproape 2000 de metri și se afla în prezent călare pe ieșirea 2. Printr-un capriciu al destinului, în același moment, locotenent colonelul Robert Cole și un grup de oameni din divizia 101 și 82 tocmai ajunseseră la extremitatea vestică a ieșirii 3. Erau primii parașutiști care ajunseseră la o șosea. Cole și oamenii săi se ascunseră în mlaștini în așteptarea sosirii celor din divizia 4, care, socotea el, trebuiau să pice dintr-un moment într-altul. Pe plajă, în apropierea ieșirii 2, Roosevelt era pe punctul de a lua o hotărâre capitală. 30.000 de oameni și 3.500 de vehicule aveau să sosească în valuri succesive la intervale de câteva minute. El trebuia să hotărască dacă să le lase să debarce în acest sector improvizat, relativ calm, care nu dispunea însă decât de o singură șosea de ieșire, ori să le dirigeze către plaja Utah, inițial prevăzută, care avea două ieșiri. Dacă unica ieșire nu putea fi degajată și menținută, puhuiul de oameni și vehicule avea să fie prins în capcană pe această plajă. Generalul se consultă cu comandanții săi de batalion. Hotărârea fu luată. În loc să lupte pentru obiectivele prevăzute de pe plaja inițială, divizia 4 se va îndrepta către interior, pe șoseaua unică și va ataca pozițiile germane când și unde le va întâlni. Totul depindea acum de rapiditatea de acțiune. Trebuiau să avanseze cât mai iute, înainte ca inamicul să-și revină de pe urma șocului provocat de surpriza debarcării. Rezistența era slabă și oamenii din divizia 4 urmau să traverseze plaja în grabă. Roosevelt se întoarse către colonelul Eugen Caffey de la Brigada 1 Specială de Geniu și îi spuse: "Eu o pornesc înainte cu trupele. Anunță marina să debarce aici și restul de oameni. Războiul nostru va începe aici." În largul plajei Utah, tunurile de pe distrugătorul american Corey se înroșiseră de atât de atras. Marinarii stăteau pe turelă și udau țevile cu furtunul. Aproape din clipa în care capitanul George Hoffman amblasase distrugătorul în poziție de tragere și aruncase ancora, tunurile lui scuipau pe uscat câte 8 obuze de 5 țoli pe minut. Una din bateriile germane nu avea să mai supere pe nimeni. Corey o lichidase cu 110 obuze bine plasate. Germanii ripostaseră și încă puternic. Corey era singurul distrugător pe care observatorii nemți îl puteau deosebi cu precizie. Avioanele ce lansau perdelele de fum fuseseră însărcinate cu protecția navelor de pe pozițiile înaintate, dar avionul lui Corey fusese doborât. În special una din baterii, instalată pe stâncile ce dominau plaja Utah, după licăririle guilor de tun, ea era situată lângă satul Saint-Marcouf, părea să-și concentreze toată furia asupra distrugătorului expus. Hoffman decise să se retragă înainte de a fi prea târziu. "Am virat și vasul nostru l-a întors fundul ca o fată bătrână unui marinar," își amintește radiotelegrafistul Benny Gleason. Dar Corey evolua în ape puțin adânci, în apropierea a numeroase recife, ascuțite ca o lamă de cuțit. Comandantul nu putea deci manevra în voie. Timp de câteva minute, trebuie să joace cu artileriștii germani un joc periculos de a șoarecele și pisica. Încercând să stabilească dinainte punctele de cădere ale proiectilelor nemțești, Hoffman ordonă o serie de manevre succesive, înainte, înapoi, virând la babord, apoi la tribord, oprindu-se brusc, pornind iar și în tot timpul acesta trăgând fără încetare. Distrugătorul american Fitch, care se afla în apropiere, văzându-l pe Corey într-o situație atât de grea, începu și el să tragă în bateria de la Saint-Marcouf. Dar germanii nu se lăsară deloc intimidați. Aproape încadat de proiectilele lor, Hoffman reuși totuși să se îndepărteze. În sfârșit, satisfăcut că reușise să evite recifele, ordonă: "Banda dreapta, pe drum înainte!" Și Corey țâșni ca din pușcă. Hoffman privi în urma lui. O grindină de proiectile cădea în dâra ce o lăsa distrugătorul pe apă, aruncând în sus trâmbe înspumate. Răsuflă ușurat. Era în afară de pericol. Dar norocul îl părăsi chiar în clipa aceea. Înaintând cu o viteză de peste 28 de noduri, nava nimeri în plin o mină marină. O explozie îngrozitoare proiectă nava pe jumătate afară din apă. Violența șocului îl zăpăci pe Hoffman. I se păru că vasul era săltat de un cutremur puternic. În cabina sa de radio, Benny Gleason, care tocmai privea afară pe hublou, a avut deodată impresia că este aruncat într-un malaxor de beton. Fu proiectat puternic în plafon și când căzu jos, își fractură genunchiul. Corey fusese aproape despicat în două de mină. Puntea principală era spintecată de-a curmezișul de o ruptură largă de peste 30 de centimetri. Prova și pupa cătau cu desperare în sus către cer. Doar suprastructura punții mai ținea distrugătorul întreg. Compartimentul mașinii și compartimentul căldări fuseseră inundate. Puțin scăpară cu viață în compartimentul căldări. Oamenii au murit aproape imediat, opăriți când cazanul a explodat. Cârma se blocase. Aburii nu mai acționau motoarele și totuși în toiul agoniei sale, Corey își continua cursa nebunească. Hoffman își dădu deodată seama că unele tunuri de pe navă mai trăgeau încă. Servanții continuau să tragă încălcând manual. Mormanul de fiare sfărâmată, care fusese odată distrugătorul Corey, mai parcurse încă aproape un kilometru înainte de a se opri. Imediat, bateriile germane îl încadrară cu focul lor. "Părăsiți nava!" comandă Hoffman. În următoarele câteva minute, cel puțin 9 proiectile izviră nava. Unul din ele aruncă în aer munițiile tunurilor de 40 mm. Altul puse în mișcare generatorul de fum din pupa vasului, aproape asfixind echipajul, care se îmbarca în grabă pe bărcile de salvare și pe plute. Puntea principală era acoperită de peste o jumătate de metru de apă când Hoffman, aruncând o ultimă privire în jurul său, sări peste bord și notă spre o plută. În urma lui, Corey se scufunda încet, lăsându-se pe fundul mării. Catargele și o parte din suprastructură mai ieșeau încă la suprafață. Aceasta a fost în ziua Z, singura pierdere mai importantă a marinei americane. Din echipajul de 294 de oameni, 13 muriseră sau erau dispăruți și 33 fuseseră răniți. Pierderile erau superioare celor suferite până în acel moment pe plaja Utah. Hoffman credea că părăsise ultimul nava, dar se înșela. Nimeni nu știe cine a fost ultimul om. Dar atunci când bărcile și plutele se îndepărtară, oamenii de pe alte nave văzură un marinar care se cățăra pe pupa lui Corey. Ridică pavilionul care fusese doborât, apoi notând și cățărându-se pe epavă, ajunse la catargul principal. De pe puntea navei americane Butler, timonierul Dick Scrimshaw priviu uimit și plin de admirație la marinarul care, sub potopul de proiectile, lega calm pavilionul și îl înălța în vârful catargului, după care se îndepărtă înotând. Scrimshaw privi pavilionul care rămase câteva clipe atârnând moale deasupra epavei lui Corey. Apoi pavilionul se desfășură și flutură în bătaia vântului. Rachete purtătoare de funii fură lansate către faleza înaltă de 30 de metri de la Pont du Oc. Al treilea val de asalt american acosta între plajele Utah și Omaha. Arme ușoară începură să reverse o ploaie de oțel asupra celor trei companii de rangeri ale locotenent colonelului James Rudder, atunci când acestea încercară să reducă la tăcere masivele baterii de coastă, care, după informațiile serviciului secret aliat, amenințau de o parte și de alta sectorul american. Cele 9 LCA-uri, transportând 225 de oameni din batalionul 2 rangeri, se înghesuiră aproape de îngusta fâșie de plajă de la picioarele falezei. Aici erau oarecum mai la adăpost de rafalele mitalierelor și de exploziile grenadelor pe care germanii le aruncau acum fără încetare asupra lor. Din larg, distrugătorul britanic Telebond și distrugătorul american Settlerly trăgeau sistematic proiectil după proiectil în creștetul falezei. Rangerii lui Rudder ar fi trebuit să ajungă la picioarele falezei la ora H, dar vedeta pilot care îi conducea deviase și condusese mica flotilă drept spre Pont de la Perse, aproape 5 km mai la est. Rudder își dăduse seama de eroare, dar pierduse un timp prețios până a readus șlepurile pe drumul stabilit. Întârzierea aceasta avea să-l coste pierderea ajutorului celor 500 de oameni din forțele de sprijin, restul batalionelor 2 și 5 rangeri, de sub comanda locotenent colonelului Max Schneider. Planul prevedea ca Rudder să lanseze rachete de îndată ce oamenii lui ar fi reușit să escaladeze faleza pentru a semnala celorlalți rangeri care așteptau la câteva mile în larg că puteau să-i urmeze. Dacă până la ora 7 dimineața nu primea niciun semnal, colonelul Schneider trebuia să presupună că atacul de la Pont du Oc dăduse greș și să se îndrepte spre plaja Omaha, la 6 km departare, pentru a înainta către vest pe urmele diviziei 29 și a ataca bateria pe la spate. Era ora 7:10 și încă nu fusese lansat niciun semnal. Schneider a pornit deci spre Omaha. Rudder și cei 225 de rangeri ai săi rămaseră astfel fără ajutor. Spectacolul era apocaliptic. Fuzeele murgeau, trăgând după ele funiile și scările de frânghie prevăzute cu crampoane. Proiectilele și gloanțele mitralierelor de 40 mm măturau creștetul falezei, rostogolind în capul rangerilor bulgări mari de pământ. Oamenii se năpustau pe plaja îngustă, ciuruită de proiectile, rând scări de escaladat, funii și rachete de mână. Aici, colo, în vârful falezei, câte un neam scotea capul aruncând grenade de mână sau trăgând rafale de Schmeisser. Rangerii se adăpostau pe unde apucau, descărcau șlepurile și trăgeau în sus spre faleză, toate în același timp. În larg, două vehicule anfibii, prevăzute cu scări lungi, extensibile, împrumutate pentru această ocazie de la corpul de pompieri din Londra, încercau să se apropie de costă. Din vârful acestor scări, rangerii împroșcau pozițiile inamice cu mitraliere Browning și automate. Asaltul se intensificase. Unii nici nu mai așteptau ca funiile să fie agățate. Cu armele în bandulieră își scobeau puncte de sprijin cu ajutorul pumnalelor și începeau să se catere ca niște muște pe faleza înaltă, cât o casă cu 9 etaje. Crampoanele funiilor și scărilor începuseră să se prindă și oamenii se cățărau acum pe scările de frânghie. Apoi se auziră câteva strigăte sălbatice când nemții tăiară funiile și rangerii se prevăliră în gol. Funia fruntașului Harry Robert fu tăiată de două ori. La a treia încercare, reuși să ajungă într-o scobitură făcută de un proiectil chiar sub marginea falezei. Sergentul Bill Elrod, Petty, încercă să se cățere cu ajutorul mâinilor pe o frânghie simplă, dar cu toate că era un gimnast încercat, funia era așa de udă și plină de mâzgă că nu izbuti. Petty încerca atunci cu o scară. Se cățără 10 metri, apoi căzu când scara e futăiată. Dar nu se dedu bătut. Sergentul Herman Stein, pe altă scară, era cât pe ce să se rostogolească când Mai West, vesta pneumatică de salvare, i se umflă din întâmplare. Se luptă cu vesta de salvare o eternitate, dar noroc că erau oameni pe scară și în fața lui și în urma lui. Nici el nu știe cum, dar a continuat să înainteze. Oamenii se cățărau acum pe vreo 20 de funii ce se răsuceau, atârnând ca niște șerpi în dreptul falezei. Deodată, sergentul Petty, care se suia pentru a treia oară, fu împroșcat cu bulgări de pământ ce se prevăleau ca o avalanșă în jurul lui. A plecat peste marginea falezei, nemții mitraliau rangerii care se cățărau pe scări. Luptau cu disperare în ciuda tirului continuu al distrugătorului aflat în larg și a gloanțelor ce cădeau ploaie peste ei din puștile mitraliere. Petty văzu cum în urma sa un soldat ce se cățăra, întepeni deodată, apoi se desprinse de pe peretele falezei. Îl văzu și Stein și îl văzu și fruntașul de 20 de ani, Carl. Sub privirile lor îngrozite, soldatul dădu drumul la funie și căzut din surplomb în surplomb. Lui Petty se păru că a trecut o veșnicie până când trupul omului s-a zdrobit pe plajă. Petty se cramponă de funie îngrozit. Nu era în stare să-și mai ridice mâna până la treapta următoare și își amintește că spunea cu glas tare: "Nu pot să mai sui, e prea greu." Dar glonțele mitralierelor germane îl puseră din nou în mișcare. Când începură să izbească faleza prin mișcios de aproape de el, se desțepeni ca prin farmec și se gățără cu desperare pe ultimii metri care mai rămăseseră până sus. Peste tot, oamenii ajunși sus, se săltau peste marginea falezei, apoi se aruncau în prima pâlnie de obuz ce le ieșea în cale. Pentru sergentul Regis McCloskey, care reușise cu chiu cu vai să tragă la mal șalupa sa cu muniții pe jumătate scufundată, în altul platou de la Pont du Oc, era un spectacol fantastic și de necrezut. Pământul era atât de scormonit de proiectilele și bombele atacului aerian și naval, premergătoare orei H, încât ai fi zis că sunt craterele din lună. Se lăsase o tăcere stranie acum, în timp ce soldații soseau unul după altul și se azvârlau în gropile ocrotitoare. Tirul încetase deocamdată, nicăieri nu se vedea picior de neamț și oriunde îți sorodeai privirea, nu zărai decât gropi căscate ce se întindeau până departe în interior, o țară a nimănui, sălbatică, înspăimântătoare. Colonelul Rudder își stabili primul punct de comandă într-o scovitură la marginea falezei. De acolo, ofițerul său cu transmisiunile, locotenentul James Eichner, trimise mesajul: "Domnul fie lăudat." Aceasta însemna: toți oamenii sunt pe faleză. Dar nu era tocmai așa. La picioarele falezei, medicul unităților de rangeri, pediatrul în viața civilă, îngrija muribunzii și închidea ochii morților vreo 25 de oameni. Cu fiecare minut ce trecea, vitejii rangeri erau tot mai puțin la număr. La sfârșitul zilei n-aveau să rămână mai mult de 20 de oameni tefer din cei 225 cât fuseseră. Și, din păcate, acest efort eroic fusese inutil. Nu se afla acolo niciun tun. Informația pe care Jean Marion, șef de secție din rezistență, încercase zadarnic să o transmită la Londra, era exactă. Buncărele pe jumătate distruse de la Pont du Oc erau goale. Tunurile nu fuseseră instalate niciodată. Cam 2 ore mai târziu, o patrulă de ranger descoperi o baterie de 5 tunuri părăsită, pe o poziție bine mascată, la vreo 2 km în interior. Grămezi de obuse înconjurau tunurile, pregătite pentru tragere, dar rangerii nu găsiră nicio urmă că ar fi fost utilizate. Acestea erau probabil tunurile destinate pozițiilor de la Pont du Oc. În gropa sa de obuz din creștetul falezei, sergentul Petty și cei 4 pușcași mitraliori păreau epuizați după escaladare. O ceață subțire acoperea pământul brăzdat și frământat și aerul era greu, cu miros înțepător de pulbere. Petty privi în jurul său, aproape visător. Pe marginea gropii, văzut două vrăbii mâncând viermișori. "Priviți," spuse el celorlalți, "își iau micul dejun." Acum, în această măreață și tragică dimineață, începea ultima fază a asaltului de pe mare. În jumătatea răsăritană a sectorului de invazie din Normandia, acosta armata 2 britanică a generalului Dempsey, sumbră, dar în același timp veselă, cu toată pompa și ceremonia, cu toată nonșalanța studiată pe care o arborează în mod tradițional englezii în momente de mare emoție. 4 ani nesfârșiți așteptaseră ziua aceasta. Asaltul lor nu era îndreptat numai potriva plajelor, ci a amintirilor amare, amintiri ce se numeau München și Dunkirk, amintiri ale repetatelor retrageri umilitoare, ale nenumăratelor raiduri devastatoare, ale zilelor întunecate când rămăseseră singuri. Alături de ei se aflau canadienii care aveau și ei o răfuială cu nemții pentru pierderile sângeroase de la Dieppe. Și mai erau și francezi, aprici și nerăbdători în dimineața aceasta a reîntoarcerii în patrie. Pretutindeni domnea o stranie veselie. Pe când trupele înaintau către țărm, megafonul unei șalupe de salvare din largul plajei Sword răgea: "Hai să rostogolim butoiul." De pe un șlep de lansat rachete din fața plajei Gold se auzeau frânturi din "Nu știm unde mergem." Canadienii în drum spre plaja Juno auziră sunetele ascuțitele unei goarne. Unii soldați cântau. Marinarul Dennis Lovell își amintește că băieții stăteau în picioare cântând toate vechile refrene ale armatei și marinei. Iar oamenii din brigada 1 specială de comandos a lordului Lovat, impecabili și strălucitori, cu beretele lor verzi, oamenii din brigada de comandos refuzaseră să poarte căști de metal, mergeau la luptă însoțiți de scâncetul cimpoaielor. Pe măsură ce șalupele treceau prin fața navei amiral britanice Scylla, pe care îl flutura pavilionul amiralului Vaughan, detașamentele de comandos salutau cu degetul mare ridicat. Privindu-i de pe punte, marinarul de 18 ani Ronald Northwood se gândea că erau oamenii cei mai grozavi pe care îi întâlnise vreodată. Chiar și obstacolele și focul inamic care hărțeau acum barcațiile erau privite de mulți ostași cu oarecare nepăsare. Pe bordul unui LCT, radiotelegrafistul John Weber auzi un capitan din infanteria marină care studiase rețeaua complicată a obstacolelor minate ce împânzeau coasta, spunând comandantului embarcației pe tonul cel mai firesc cu putință. Ascultă, dragul meu, fii drăguț și fă tot ce poți ca să-mi duci cu bine băieții pe uscat. În alta embarcație, un major din divizia 50 privea îngândurat minele rotunde Teller, care se vedeau limpede în vârful obstacolelor, și spuse timonierului: pentru numele lui Dumnezeu, să nu dai jos blestematele alea de nuci de cocos dacă nu vrei să facem cu toții o călătorie pe gratis în iad. Un șlep care transporta un detașament din regimentul 48 de infanterie marină fu întâmpinat de rafale dese de mitraliere în fața plajei Juno și oamenii se năpustiră în dărătul suprastructurii punții, încercând să se pună la adăpost. Toți în afară de capitanul Daniel Flander. Acesta își potrivi sub braț bastonul de paradă pe care îl purta cu el, defilând mândru înainte și înapoi pe puntea superioară. Credeam, explică el mai târziu, că aceasta era atitudinea ce se cuvenea să o am. În timp ce parcurgea puntea, un glonț îi găuri port harta. Iar pe bordul unui șlep ce se îndepta spre plaja Sword, majorul Benger King citea imperturbabil, așa cum își propusese, din Henric al V-lea. În bubuitul motoarelor diesel, în plescheitul valurilor, în vuietul bătăliei, King recita la megafon: și gentilomii care dorm acum în Anglia s-or crede blestemați că nu au fost aici. Unii abia așteptau să înceapă bătălia. Doi sergenți irlandezi, James Percival de Lacy, poreclit Paddy, care toastase cu câteva ore mai înainte pentru De Valera, care ne-a scăpat de război, împreună cu inseparabilul său prieten Paddy McCade, stăteau sprijiniți de parapetul unui LCT și, plin de curaj, datorită câtorva gâturi bune de rom din depozitele marinei britanice, contemplau trupele cu un aer solemn. De Lacy, spuse McCade, uitându-se fix la englezii din jurul lor, nu crezi că unii dintre băieții ăștia par ca mototoli? Pe când se apropiau de coastă, de Lacy strigă soldaților săi: acu, dați-i drumul, în galop! Ambarcația se opri. În timp ce soldații se năpusteau afară, McCade urlă în direcția coastelor învăluite de fum: ieșiți afară, blestemaților, și veniți să vă bateți cu noi! Apa îl înghiți. Peste o clipă ieși la suprafață scuipând și înjurând: lua iar dracu! Încearcă să mănece chiar înainte de a fi ajuns pe plajă! În fața plajei Sword, soldatul Herbert Victor Baxter, din divizia 3 britanică, dădu drumul la motorul bărcii care transporta mitraliera sa Bren și, privind peste scut, se lăsă în apă. Pe un scaun ridicat deasupra lui stătea dușmanul lui cel mai înverșunat, sergentul Danger Bell, cu care Baxter se ciondănea de luni de zile. Bell îi strigă: hei, Baxter, ridică-ți scaunul ca să vezi și tu unde mergi! N-avea grijă, țipă Baxter, văd destul de bine și așa! Apoi, ajunși pe plajă, sergentul, în entuziasmul acelui moment, făcu din nou gestul de la care pornise dușmania lor. Lovit de mai multe ori cu pumnul în casca lui Baxter, urlând cât îl ținea gura: înainte! Înainte! Când brigada 1 specială de comando s-acostă pe plaja Sword, cimpoierul lordului Lovett, William Mellin, sări în apa care ajungea până la subțiori. Vedea fumul ridicându-se pe plajă în fața lui și auzea părâitul aruncătoarelor de mine. În timp ce Mellin înainta cu greu prin apă spre țărm, Lovett îi strigă: hai, băiete, cântă-ne Highland Lady! Cufundat în apă până la brâu, Merlin puse muștucul la gură și, bălăcindu-se în valurile ce se spărgeau de mal, prința țiuii cu foc din cimpoi. Ajuns pe uscat, se opri, fără să-i pese de rafalele de mitralieră. Trase aer în piept și, mergând ca la paradă în susul și în josul plajei, se puse iar pe cântat. Soldații defilară prin fața lui, în timp ce țiuitul înfocat al cimpoiului se amesteca cu șuratul gloanțelor și vuietul obuzelor. Merlin cânta Drumul către insule. Ține-o așa, băiete, îi strigă un soldat. Aruncă-te pe burtă, mă, bezmeticule! De-a lungul plajelor Sword, Juno și Gold, pe o distanță de aproape 30 de kilometri, englezii acostau unii după alții. Nisipul mijunat de oameni ce coborau neîncetat din ambarcații și aproape peste tot în acest sector, talazurile înalte și obstacolele submarine provocau mai multe pierderi decât tirul inamic. Primii sosiți au fost oamenii broască, 120 de specialiști în distrugerile sub apă, care aveau misiunea de a deschide prin obstacole culoare largi de 30 de metri. Pentru a face acest lucru, înainte de sosirea primelor valuri de asalt, ei dispuneau de numai 20 de minute. Obstacolele erau formidabile și în unele locuri erau mai dese decât în oricare parte a zonei de invazie de pe coasta Normandiei. Sergentul Peter Harry Jones, din infanteria marină, înotă printr-un adevărat labirint de piloni, garduri, arici de oțel și colți de beton. În locul pe care trebuiau să-l degajeze, James întâlni 12 obstacole mari, dintre care unele aveau până la 5 metri lungime. Alt scafandul, locotenentul John B. Taylor din Marina Britanică, văzând fantastica rețea de obstacole submarine care ne înconjura, ieși la suprafața apei și strigă șefului său de unitate că treaba asta îmbruțită nu se poate face. Totuși nu se dădu bătut. Sub focul inamic, Taylor și camarazii lui se apucară metodic de lucru. Dinamitară obstacolele unul câte unul, deoarece erau prea mari pentru a fi distruse mai multe deodată. Ei mai lucrau atunci când sosiră tancurile amfibii, urmate aproape imediat de trupele primului val de asalt. Oamenii broască care se grăbiră să iasă la suprafață, văzură ambarcații răsturnate de valurile mari care loveau obstacolele. Minele explodau, țărușii și aricii de oțel sfârșiau cocavaflor și peste tot de-a lungul termului șlepurile se scufundau. Marea devenise un cimitir de vase care aproape se încălecau. Radiotelegrafistul Weber își amintește că se gândise atunci ce tragedie este debarcarea. Pe când ambarcația în care se afla el se apropia de țărm, Weber văzu LST-uri arzând ca niște torțe, carcase metalice răsucite pe plajă, tancuri și buldozere în flăcări. Și când un LST trecu pe lângă ei, întorcându-se în larg, Weber, îngrozit, văzu că puntea acestuia era mistuită de un incendiu înspăimântător. Pe plaja Gold, scafandrul Jones, care lucra acum cu pionierii la curățirea plajei de obstacole, văzu ambarcații care sosea înțesată de oameni ce stăteau în picioare, pe punte, gata să debarce. Izbită de un dalaz enorm, nava se răsuci, cu săltată și căzut drept pe un șir de colți de oțel minați. Explodă cu un zgomot asurzitor. Lui Jones îi se păru că asistă la un desen animat proiectat cu încetinitorul, oameni în poziție de drept aruncați în aer ca de o fântână arteziană, din care trupuri și zdrențe de trupuri se împrăștiau ca picăturile de apă. Una după alta, ambarcațiile se izbeau de obstacole. Din cele 16 ce transportau pe plaja Gold, regimentul 47 de comandos al infanteriei marine, 4 fură complet distruse și 11 grav avariate eșuară. Una singură reuși să se înapoieze la nava de transport. Sergentul Donald Gardner și oamenii săi din regimentul 47 fură răsturnați în apă la 50 de metri de țărm. Își pierdură întregul echipament și fură nevoiți să înoate până la mal sub rafalele mitralierelor. În timp ce se zbăreau în apă, Gardner auzi o voce spunând: "Să nu deranjăm, mi se pare că aici e o plajă rezervată." Îndreptându-se spre Juno, oamenii din regimentul 48 de comandos al infanteriei marine nu numai că se izbiră de obstacole, dar nimeriră în plin sub un foc susținut de aruncătoare de mine. Locotenentul Michael Edward și vreo 40 de oameni de sub comanda sa se ghemuiră în partea din fața LST-ului lor sub o ploaie de mine. Edward își înălță capul ca să vadă ce se petrece și văzu oamenii ieșind din compartimentul din pupă și alergând pe punte strigând: "Când ajungem odată?" "Aveți răbdare, băieți, nu e încă rândul nostru," zipă Edward. Urmă o clipă de tăcere, apoi cineva întrebă: "Bine, dar cât crezi că o să dureze?" "Nu de alta, dar blestematul de compartiment se umple cu apă." Oamenii de pe șlecul care se scufunda au fost repede culeși de alte ambarcații. Erau atâta, își amintește Edward, ca taxiurile la un stop în Bond Street. Unii au fost depuși nevătămați pe plajă, alții au fost pescuiți de un distrugător canadian, dar vreo 50 de soldați se treziră la bordul unui LST care descărcase tancurile și avea ordin să se întoarcă direct în Anglia. Toate încercările oamenilor furioși de a-l convinge pe comandant să schimbe ruta au dat greș. Un ofițer, maiorul Stackpole, fusese rănit la coapsă, dar când află care era destinația embarcației, urlă cât îl ținea gura: "Ați nebunit, sunteți toți bun de legat!" Apoi sări peste bord și notă spre țărm. Pentru cea mai mare parte din oameni, obstacolele se dovediră cea mai grea încercare a debarcării. Odată ce treceau de linia obstacolelor minate, soldații își dădeau seama că rezistența inamicului era destul de sporadică pe cele trei plaje, aprigă în unele sectoare, nesemnată sau chiar inexistentă în altele. În jumătatea de vest a plajei Gold, oamenii din regimentul 1, Hampshire, au fost aproape decimați în timp ce înaintau cu greu prin apa adâncă, pe alocura de 2 metri. Zbătându-se în valuri, fură prinși sub un potop de mine de aruncătoare și de rafale de mitralieră, ce se revărsa asupra lor dinspre satul Loamel, unde se afla o poziție fortificată ocupată de redutabila divizie 352 germană. Oamenii picau ca muștele. Soldatul Charles Wilson auzi o voce mirată exclamând: "Hei, băieți, m-am căpătuit!" Se întoarse și văzu un om cu o expresie stranie de uimire pe față, alunecând în apă fără să mai adauge niciun cuvânt. Wilson continuă să înainteze. Mai fusese el odată mitraliat sub apă, numai că la Dunkirk mergea în sens invers. Soldatul George Stunnell văzu și el oamenii căzând peste tot în jurul lui. Dădu de o barcă care transporta o mitralieră Bren, împotmolită în apă adâncă de vreun metru. Motorul continua să meargă, dar șoferul încremenit la volan părea prea înspăimântat pentru a-și conduce mașina pe uscat. Stunnell o împinse și sub un potop de mine duse vehiculul la mal. Era încântat de isprava sa, dar deodată se întinse cât era de lung la pământ. cu o violență nemaipomenită, un glonț nimerise în tabacheră din buzunarul tunicii lui. Abia mai târziu își dădu seama că fusese rănit în spate și în coaste și că sângera abundent. Același glonț îi traversase trupul. De-abia după 8 ore, oamenii din regimentul 1 Hampshire aveau să mitralieze fortificațiile de la Le Amel. La sfârșitul zilei Z, pierderile se ridicau la aproape 200 de oameni. Și, lucru curios, trupele care au debarcat în stânga și în dreapta acestui regiment nu au avut necazuri prea mari, în afară de cele pricinuite de obstacole. Au avut și ele pierderi, dar mult mai mici decât se așteptau. În stânga, soldații din regimentul 1 Dorset părăsiseră plaja după 40 de minute. Alături de ei, oamenii din Green Howards debarcaseră cu atâta elan și hotărâre, încât înaintaseră în interior și cugeriseră primul obiectiv în mai puțin de o oră. Sergentul major Stanley Horris, care avea până atunci la activul său 90 de germani, a cucerit singur un cuib de mitralieră. Folosind grenade și stenul lui, impasibilul Hollis a ucis 2 inamici și a făcut prizonier 20 la începutul unei zile, în care avea să mai lichideze alți 10. Pe plaja ce se întindea în dreapta satului Le Amel, era atâta liniște încât unii oameni erau decepționați. Sanitarul Geoffrey Leach văzut trupele și vehiculele năpădind plaja și constată că serviciul medical nu avea altceva de făcut decât să descarce muniția. Marinarului Dennis Lovell, debarcarea nu i se păruse altceva decât una din manevrele de la noi din Anglia. Unitatea sa, un detașament special al regimentului 42 de comandos al infanteriei marine, înaintase rapid, evitând orice contact cu inamicul, o luase spre vest, apoi se îndreptase în marș forțat către Port-en-Bessin, la 10 km departare, pentru a face joncțiunea cu americanii care se aflau acolo. Sperau să întâlnească primii americani de pe plaja Omaha către amiază. Dar lucrurile nu aveau să se petreacă tocmai așa. Spre deosebire de englezi și canadieni, care nu întâlniseră un adversar de temut în divizia 716 germană, obosită și alcătuită din trupe de adunătură, americanii de la Omaha erau încățintuiți pe loc de redutabila divizie 352 germană. În afară de aceasta, englezii utilizaseră la maximum tancurile amfibii și o colecție bizară de vehicule speciale. Unele, zise maiuri, băteau terenul în fața lor cu lanțuri care făceau să explodeze minele. Altele transportau mici poduri sau vălătuci mari de tablă de oțel, care odată desfășurată constituiau un drum solid pe teren moale. Unele vehicule transportau chiar butuci uriași pentru a fi folosiți la trecerea zidurilor sau la astuparea șanțurilor antitank. Aceste invenții și bombardamentul prelungit asupra plajelor pe care urmau să debarce englezii au oferit trupelor de asalt o protecție suplimentară. Totuși, ele au întâlnit câteva puncte puternice de rezistență. Pe una din jumătățile plajei Juno, soldații din divizia 3 canadiană se bătură pe un teren întesat de cuiburi de mitralieră și tranșee, prin case fortificate și pe străzile din Courseul, înainte de a reuși să pătrundă în interior. Dar în acest sector, rezistența avea să fie anihilată în 2 ore. În alte locuri, acțiunea a fost de asemenea grabnică și operativă. Marinarul Edward Ashford debarca dintr-un LCT care transportase trupe și tancuri pe plaja de la Courseul, văzu niște soldați canadieni ducând 6 prizonieri germani în spatele unei dune din apropiere. Ashford se gândi că acum ori niciodată avea șansa de a pune mâna pe o cască germană pe care dorea să o ia ca amintire. Alergând acolo și descoperi pe cei 6 germani căzuți grămadă. S-a plecat asupra unui cadavru, decis să ia casca. Dar descoperi că tipul avea gâtul tăiat. Toți aveau gâtul tăiat. Ashford simți că îi vine rău și se întoarse fără tinichea. Sergentul Paddy Dolassy, tot în sectorul Courseul, capturase 12 nemți care ieșiseră dintr-o tranșee, aproape nerăbdători, cu brațele ridicate deasupra capului. Dolassy îi examină o clipă în tăcere. Pierduse un frate în Africa de Nord. Apoi spuse soldatului care era cu el. Ia privește-mă la imbecilii ăștia. Uită-te la ei. Hai, fă-le vând de aici, să nu-i mai văd. Se duse să-și facă o ceașcă de ceai ca să-și potolească mânia. În timp ce își îngălzea apa într-o cutie sternă, un tânăr ofițer, căruia de-abia emijise mustața, se apropie de el și spuse cu asprime. Ascultă, sergent, nu e timp de ceai acum. Dolassy se uită la el și cu toată răbdarea acumulată în 21 de ani de serviciu militar, îi răspunse. Domnule locotenent, acum nu ne jucăm de-a soldații. Ăsta e război adevărat. Ce-i zice să te întorci peste 5 minute să bei și dumneata o ceașcă de ceai? Ofițerul acceptă. În timp ce bătălia făcea ravagii în împrejurimile Courseulului, pe plajă soseau neîncetat oameni, tunuri, tancuri, vehicule și material. Mișcarea către interior era executată cu suplețe și eficacitate. Capitanul Colin Maud, comandantul plajei, nu admitea la Juno niciun întârziat. Cea mai mare parte dintre oameni, asemenea sublocotenentului John Bannon, fură camuluit la vederea acestui ofițer înalt și bărbos, cu o ținută impozantă și cu voce tunătoare, care primea fiecare nou contingent cu aceleași cuvinte. Eu sunt președintele comitetului de recepție al acestei mici reuniuni, așa că întindeți-o cât mai degrabă. Puțin îndrăzniră să discute cu pasnicul plajei Juno. Bainon își amintește că avea într-o mână un ciomag, iar cu cealaltă ținea strâns în lesă un câine alsacian cu aspect feroce. Efectul era cel așteptat. Corespondentul agenției International News, Joseph Willicom, își amintește de o mică discuție zadarnică pe care a avut-o cu comandantul plajei. Willicom, care debarcase cu primul val canadian, căpătase asigurarea că va putea să expedieze navei amiral un mesaj de 25 de cuvinte prin stația de radio a comandantului plajei pentru a fi retransmis în Statele Unite. Se pare însă că nimeni nu se gândise să înștiințeze pe Maud de acest lucru. Uitându-se fix la Willicom, el mărâi. Închipuiește-ți, băiete, că aici e nițelușă război. Willicom fu nevoit să admită că argumentul comandantului stătea în picioare. Corespondenții de război de pe plaja Juno nu au dispus de niciun mijloc de transmisiuni până la sosirea lui Ronald Clark de la United Press, care adusese cu el două coșuri cu porumbei călători. Corespondenții scriseră la iuțeală mici articole, le puseră în capsulele de plastic agățate de picioarele porumbeilor, cărora le dădură dumul. Din nefericire, porumbeii erau atât de îngreuiați că mulți din ei căzură la pământ. Unii reușiră să se înalțe, se rotiră câteva clipe, apoi se îndreptară spre liniile germane. Charles Lynch, de la Reuters, stând în picioare pe plajă, ridică pumnul spre porumbei și strigă: Trădătorilor, trădători blestemați! Willicom spuse că patru porumbei s-au dovedit totuși loiali. Ei s-au înapoiat câteva ore mai târziu la Ministerul Informațiilor din Londra. La câțiva metri mai încolo, în iarba, aspră zăceau trupurile sfârtecate a 15 canadieni care călcaseră pe mine când se năpustiseră pe plajă. Canadienii au avut mult de suferit la Juno. Din cele trei plaje pe care urmau să debarce englezii, aceasta a fost cea mai sângeroasă. Marea agitată întârziase debarcarea lor. Recifele ascuțite ca niște briciuri, jumătatea de est a plajei și baricadele de obstacole distruseseră embarcațiile lor. Lucru și mai grav, bombardamentul naval și aerian nu reușise să reducă la tăcere bateriile de coastă sau nu le nimeriseră deloc, iar în unele sectoare, trupele debarcaseră fără protecția tancurilor. În fața orășelelor Bernier și Saint-Aubin-sur-Mer, Brigada 8 canadiană și Regimentul 48 de comandos al Infanteriei Marine au acostat sub un foc ascuțit. În asaltul plajei, o companie și-a pierdut aproape jumătate din efectiv. Focul de artilerie de la Saint-Aubin-sur-Mer era atât de concentrat încât provocă o catastrofă groaznică pe plajă. Un tank din prevedere ermetic închis înaintea nebunește pe nisip pentru a ieși din linia de foc, trecând peste morți și răniți. Capitanul Daniel Flander, de la o subunitate de comandos, uitându-se înapoi de pe dunele de nisip, văzu ce se întâmpla și, fără să-i pese de obuzele care explodau, alergă înapoi pe plajă urlând cât îl ținea gura. Oamenii mei! Sunt oamenii mei! Înnebunit, Flander izbea în durerea tancului cu bastonul lui de paradă, dar tancul își vedea de drum. Flander smulse atunci cuirul unei grenade și o aruncă pe una din șenilele tancului. Abia când deschise răturile, cei dinăuntru, uluiți, își dădură seama ce se întâmplase. Cu toată violența luptei, canadienii și detașamentele de comandos părăseau plajele de la Bernier Saint-Aubin în mai puțin de 30 de minute, năpustindu-se spre interior. Valurile de asalt următoare nu au întâmpinat decât o slabă rezistență și, după o oră, plaja era atât de liniștită încât John Murphy, comandantul unei unități de baloane de baraj, descoperi că cel mai mare dușman erau purici de mare care ne-au înnebunit când marea a început să crească. Dincolo de plaje, luptele de stradă aveau să mai dureze aproape 2 ore, dar acest sector al plajei Juno, ca și jumătatea de vest, erau acum pe dantregul în mâinile lor. Regimentul 48 de comandos se lupta acum, croindu-și drum prin Saint-Aubin-sur-Mer și luând-o către est, o porni de-a lungul coastei. Misiunea sa era deosebit de grea. Juno se afla la vreo 10 km departare de Sword. Pentru a ocupa acest interval și a stabili legătura între cele două plaje, regimentul 48 trebuia să facă un marș forțat către Sword. Alt regiment de comandos, 41, trebuia să debarce la Lyon-sur-Mer, la marginea plajei Sword, să o ia la dreapta și să se îndrepte către vest. Cele două unități trebuiau să facă joncțiunea câteva ore mai târziu într-un punct cam la jumătatea drumului între cele două plaje. Acesta era planul, dar aproape în același timp cele două regimente dădură de greutăți. La Langren, cam la vreo 2 km est de Juno, oamenii din regimentul 48 ajunseră într-o zonă fortificată imposibil de străpuns. Fiecare casă era o fortăreață. Mine, sârmă ghimpată și ziduri de beton, unele înalte de 2 metri și groase de 1,5 metri, barau străzile. Un foc încrucișat era îndreptat împotriva lor de pe aceste poziții. Fără tancuri și artilerie, regimentul 48 trebuie să se oprească în loc. La Sword, la 9 km departare, regimentul 41, după o acostare dificilă, se întoarse spre vest și o porni către Lyon-sur-Mer. Acolo, francezii le spuseră că garnizoana germană X spălase Putina. Informația părea a fi exactă până când regimentul ajunse la marginea orașului. Tirul de artilerie distruse 3 din tancurile lor de susținere. Din vilele cu înfățișoare nevinovată, transformate în puncte fortificate, țâșneau focuri de armă, rafale de mitralieră și un potop de mine de aruncător. Ca și regimentul 48, regimentul 41 fu nevoit să se oprească. Cu toate că nimeni în înaltul comandament aliat nu știa încă, se formase o breșă serioasă, de 9 km lățime, în capul de pod, o breșă prin care tancurile lui Rommel, dacă ar fi înaintat destul de repede, ar fi ajuns până la coastă și, atacând în stânga și în dreapta de-a lungul țărmului, ar fi putut nimici trupele britanice. Lyon-sur-Mer a fost unul din puținele puncte cu adevărat nevralgice de pe plaja Sword. Din cele 3 plaje pe care au debarcat englezii, se credea că Sword va fi cea mai bine apărată. Unitățile fuseseră prevenite că pierderile vor fi foarte grele. Soldatul John Gale din regimentul 1, South Lancashire, povestește. Nu se spusese cu cel mai mare sânge rece că primul val va fi probabil nimicit în întregime. Tabloul fusese înfățișat oamenilor din regimentele de comandos în culori și mai sumbre. Li se spusese, orice s-ar întâmpla, trebuie să punem mâna pe aceste plaje. Nu poate fi vorba de nicio evacuare, de nicio întoarcere. După cum își amintește caporalul James Corey și soldatul Stanley Stewart, oamenii din regimentul 4 de comandos se așteptau să fie șterși de pe fața pământului pe aceste plaje, căci li se spusese că pierderile lor se vor ridica probabil la 84%. Iar oamenii care trebuiau să debarce, înaintea infanteriei în tancurile amfibii, fuseseră preveniți. Chiar cei care veți reuși să acostați, puteți să vă așteptați la pierderi până la 60%. Soldatul Christopher Smith, conducătorul unui tank amfibiu, se gândea că șansele lui de a scăpa cu viață erau infime. Zvonul sporea cifra pierderilor la 90% și Smith înclina să creadă acest lucru, deoarece atunci când unitatea sa părăsise Anglia, oamenii văzuseră paravane de pânză ridicate pe plaja Gosport și se spunea că ele aveau să servească la trierea morților când aceștia vor fi aduși înapoi. În timp se părea că cele mai sumbre prevestiri aveau să se adeverească. În unele sectoare, trupele din primul val fuseseră întâmpinate cu un foc intens de mitraliere și aruncătoare de mine. În jumătatea dinspre Uistrem a plajei Sword, oamenii din regimentul 2 East York zăceau morți sau agonizând pe toată întinderea plajei. Deși nimeni nu va ști vreodată câți au murit în acest prim asalt sângeros, se pare că regimentul East York a pierdut cea mai mare parte din cei 200 de oameni ai săi uciși în ziua Z, în primele câteva minute. Spectacolul înspăimântător al acestor trupuri chircite în uniforme khaki părea să confirme cele mai negre temeri ale trupelor ce soseau în urmă. Unii văzură cadavrele grămadă unele peste altele, ca niște bușteni, și numărare peste 150 de morți. Soldatul John Mason din regimentul 4 de comandos, care debarcă o jumătate de oră mai târziu, fu îngrozit când se văzu, alergând printre grămezi de infanteriști morți ce fuseseră doborâți ca niște popice. Caporalul lui Fred Mears, care aparținea brigăzii de sub comanda lordului Lovett, îi se tăieră suflarea văzând ostașii din regimentul East York zăcând stivă unii peste alții. Probabil că, dacă s-ar fi desfășurat, n-ar fi pățit nimic. În timp ce alerga pe plajă, hotărât să facă pe Jesse Owens să se simtă o broască țestoasă pe lângă el, își aduse aminte că se gândise cu cinism că, data viitoare, vor ști să se descurce mai bine. Bătălia a fost sângeroasă, dar scurtă. Controverse asupra naturii bătăliei de la Sword au să existe întotdeauna. Oamenii din regimentul East York sunt în contradicție cu propria lor istorie, care spune că debarcarea a fost ca un exercițiu de antrenament, dar mai ușor. Soldații din regimentul 4 de comandos afirmă că atunci când au acostat la ora H:30, au găsit soldații din regimentul East York încă la marginea apei. După spusele generalului E.S. Cass, comandantul brigăzii 8 care a debarcat la Sword, soldații din regimentul East York părăsiseră deja plaja la sosirea regimentului 4. Pierderile regimentului 4 la acostare au fost apreciate la 30 de oameni. Pe jumătatea vestică a plajei, spune Cass, rezistența a fost neutralizată la ora 8:30, cu excepția câtorva trăgători izolați. Oamenii din regimentul 1, South Lancashire, nu au suferit decât pierderi ușoare și au înaintat cu repeziciune spre interior. Regimentul 1, Suffolk, care urma, nu a pierdut decât 4 oameni. Cu excepția pierderilor inițiale, ofensiva de la Sword se desfășură rapid și nu întâmpină o rezistență prea susținută. Debarcarea a fost atât de reușită, încât mulți din oamenii sosiți abia la câteva minute după primul val au rămas surprinși să fie întâmpinați numai cu focuri răzlețe de armă. Văzură plajele în fum, pe sanitari și pe doctori îngrijind răniții, tancuri cu dragoare tip Mai ce făceau să explodeze minele, alte tancuri și vehicule în flăcări risipite pe mal, văzură nisipul țâșnit aici și colo pe unde exploda câte un obuz, dar nicăieri nu era mărcelul la care se așteptaseră. Pentru aceste trupe cu nervii încordați la maximum, care fuseseră prevenite să se aștepte a fi sacrificate, debarcarea a fost aproape o decepție. În unele locuri de pe plaja Sword domnea chiar o atmosferă de vacanță la mare. Aici, colo, de-a lungul țărmului, mici grupuri de francezi entuziaști făceau semne soldaților și strigau: Vive les Anglais! Leslie Ford, transmisionist din infanteria marină, remarcă un francez care, chiar pe marginea plajei, părea că dă o lecție de strategie unor civili ce îl înconjurau. Ford se gândi că erau complet nebuni, căci plajele și linia de țărm erau încă înțesate de mine și expuse focului întâmplător al inamicului. Francezii se aruncau de gâtul soldaților, îi sărutau și îi îmbrățișau, fără să le pese de primeștia ce pândea. Caporalul Harry Norfield și tunarul Ronald Allen rămaseră uluiți la vederea unui personaj care cobora pe plajă îmbrăcat într-o splendidă uniformă și purtând o cască de alamă strălucitoare. Acest personaj se dovedi a fi primarul din Colville-sur-Orne, un mic sat situat la vreo 2 km în interior, care se hotărâse să vină să facă o primire oficială trupelor de invazie. Unii germani păreau tot atât de nerăbdători de a întâmpina trupele aliate ca și francezii. Pionierul Harry Jennings abia debarcase și se trezi imediat față în față cu un grup de nemți grăbiți să se predea. Dar cea mai mare surpriză din toți a avut-o capitanul Gerald Norton dintr-o unitate a artileriei regale. El fu primit de 4 nemți cu valizele gata făcute, care parcă așteptau primul mijloc de transport pentru a părăsi Franța. Scăpând din haosul de la Gold, Duno și Sword, trupele britanice și canadiene nevăliră spre interiorul Normandiei. Înaintarea lor era sistematică și eficace și nu lipsită de oarecare măreție. Pe măsură ce trupele luptau pentru a-și croi drum prin orașe și sate, exemplele de eroism și de curaj se înmulțeau. Unii își amintesc de un major dintr-un regiment de comandos al infanteriei marine, care își pierduse ambele brațe, dar care nu înceta să-și încurajeze oamenii strigând: Înainte, băieți! Înainte! Până nu-și dă seama Fritz ce petrecere are loc aici! Alții își amintesc de veselia reținută și de încrederea extraordinară a răniților care așteptau sosirea sanitarilor. Unii făceau semne trupelor care înaintau, alții strigau: Ne vedem la Berlin, băieți! Tunarul Ronald Allen nu se uite niciodată pe un soldat grav rănit la pântece, care stătea proptit de un zid, citind liniștit o carte. Rapiditatea era acum lucrul esențial. De la Gold, trupele se îndreptară spre Bayeux, 10 km în interior. De la Juno, canadienii o porniră către șoseaua națională Bayeux, Caen și aeroportul Carpic, cam la 15 km departare. Iar englezii de la Sword se îndreptară spre Caen. Erau atât de siguri că vor cuceri aceste obiective, încât până și corespondenții de război fuseseră preveniți, după cum își amintește Noel Monks de la Daily Mail din Londra, că va avea loc o conferință de presă la ora 4, la punctul X din Caen. Brigada de comandos a Lordului Lovett, care părăsea sectorul Sword, nu pierdu nicio clipă. Trebuia să pornească în ajutorul trupelor diviziei 6 aeroportate a generalului Gale, care deținea podurile de pe Orne și de la Caen, la 6 km departare, iar Shimmy Lovett promisese lui Gale că va fi acolo fix la ora 12. În capul coloanei, cățărat pe un tank, Bill Mellon, cimpoierul Lordului Lovett, cânta vesel Blue Bonnets Over the Border, bonetele albastre dincolo de frontieră. Pentru 10 englezi, cei de pe submarinele de buzunar X-20 și X-23, ziua Z luase sfârșit. În pragul plajei Sword, X-23, de sub comanda locotenentului George Honor, se strecura printre șirurile de embarcații și se îndreptă fără încetare spre coastă. Navigând pe o mare furtunoasă, pe jumătate scufundat, din X-23 nu se vedeau decât pavilioanele fluturând în bătaia vântului. Timonierul Charles Wilson, de pe un LZT, rămase atât de uluit că era cât pe ce să cadă peste bord, văzând două pavilioane, aparent fără niciun suport, înaintând rapid prin valuri. Când X-23 trecu pe lângă el, Wilson nu putu să nu se mire. Ce dracu făcea în cadrul operației de debarcare un submarin de buzunar? Vrăzând apa, X-23 înaintea către zona vaselor de transport în căutarea remorcherului său, care purta numele adecvat On Avant. Operația Gambit luase sfârșit. Locotenentul Honor și echipajul său de 4 oameni se întorceau acasă. Oamenii pentru care marcaseră plajele înaintau acum pe pământul Franței. Toți erau optimiști. Zidul Atlanticului fusese străpuns. Acum întrebarea principală era: cât timp va trece până să-și revină nemții de pe urma surprizei?